Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая. Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна. Гедыміна ў лацінскіх дакументах называлі «Кароль ліцвінаў і русінаў». «Летпанорум рэтонорум кверэкс». Ліцвіны – гэта гістарычная назва жыхароў цэнтральнай вобласці Вялікае княства літоўскага, а за межамі краіны так называлі ўсіх насельнікаў дзяржавы, незалежна ад іх этнічнага паходжання. Русінамі называлі жыхароў усходнеславянскіх земляў Вялікае княства літоўскага, а таксама праваслаўных па ўсёй дзяржаве. У 14 стагоддзі еўрапейская эпоха сярэдніх вякоў увайшла ў сваю заключную фазу, якой знакаміты галандскі медыявіст Йохан Хёйзінга надаў прыгожую назву – восень сярэднявечча. У першых дзесяцігоддзях 14 стагоддзя, часе найвышэйшага гаспадарчага ўздыму і дэмаграфічнага росту феадальнай Еўропы, з'явіліся першыя прыкметы крызісу. Якраз у тую пару пачаў выразна пагаршацца клімат. Ад канца 13 стагоддзя надышоў гэтак званы малы ледавіковы перыяд, які працягваўся да сярэдзіны 19 стагоддзя. Клімат стаў халаднейшым, няўстойлівым, скараціўся вегетацыйны перыяд раслін. Канец 13 стагоддзя вызначаўся надзвычай сухімі гадамі, это 1272-1291 год, а пачатак 14 стагоддзя вельмі вільготнымі гадамі, это 1312-1322 гады. Даволі прымітыўная сельская гаспадарка, якая складала аснову ўсяго эканамічнага жыцця, моцна залежала нават ад нязначных зменаў прыродных умоваў. Пісьмовыя крыніцы аднатавалі заняпад вінаградарства в Англіі, на палях Нарвегіі перастала выспяваць збожжа, Балтыйскае мора ўзімку пачало пакрывацца лёдам. Некалькі неўраджаяў запар у 1314-1317 годах выклікалі хвалю голаду, якая ахапіла многія краіны Еўропы. Як паведамляецца ў лівонскай хроніцы Германа Вартберга, у 1315 годзе у часы гэтага магістра Герарда Йорка была дарагавізна і голад у Лівоніі, так што людзі забівалі з голаду сваіх дзяцей, выкопвалі з магілаў трупы памерлых, здымалі з шыбеніц павешаных, варылі і жэрлі іх. Узрасла смяротнасць і затармазіўся натуральны прырост насельніцтва. Аграрны крызіс праявіўся ў пагаршэнні сацыяльных адносінаў, не толькі ў вёсцы, але і па гарадах. Па Еўропе прайшла чарада замешак і бунтаў, як першае вялікае сялянскае паўстанне пад кіраўніцтвам Дальчына ў паўночнай Італіі 1303-1307 годах, сялянскае гарадское паўстанне Фландрыі, страйкі і паўстанні плебсу і наёмных работнікаў у гарадах. Як заўсёды, бывае ў часы крызісу, узмацніліся містычныя настроі, з'явіліся новыя рэлігійныя рухі і секты. Сацыяльная напруга ў многіх месцах вылівалася ў антыжыдоўскія выступы, якія нярэдка прымалі форму пагромаў. Вынікам стала масавая міграцыя жыдоў з нямецкіх земляў, між іншым на тэрыторыю цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Дзесьці ад другой паловы 14 стагоддзя жыды пачалі сяліцца на тэрыторыі Беларусі, менавіта ад таго часу пачалася шматвековая гісторыя гэтай нацыянальнай супольнасці ў нашай краіне, якая мела значны ўплыў на яе развіццё і ўклалася ў багатую палітру беларускай культуры. Недалёка было ўжо да катастрофы гэтак званай «чорнай смерці», эпідэміі бубоннай чумы, якая прывандравала ў Еўропу з Азіі ў 1348 годзе, шматкроць узмацніла еўрапейскі крызіс, а некаторыя рэгіёны дашчэнту вылюдніла. Важныя падзеі адбываліся ў палітычным жыцці. Спрэчка французскага каралеўства з папствам прывяла да гэтак званага авіньёнскага палону папаў. Авіньён – гэта горад каля паўднёвай мяжы Францыі. Палон працягваўся 70 гадоў. У 1312 годзе нямецкаму каралю Генрыху VII удалося наладзіць у Рыме сваю каранацыю на імператара. Праз год з невялікім новы імператар памёр, і распачалася вайна паміж двума прэтэндэнтамі на ягоны трон. Гэтая сітуацыя дапамагла вызваліцца з-пад нямецкай апекі адной з імперскіх правінцый Швейцарыі. Перамога швейцарцаў над войскамі Леапольда Габсбурга паклала пачатак незалежнасці іх краіны. Сялянская гарадская швейцарская пяхота пабіла арыстакратычную рыцарскую кавалерыю, абазначыўшы тым самым канец вайсковай дамінацыі феадальнага апалчэння ў Еўропе. Папа Рымскі Ян 22 скарыстаў нямецкую спрэчку для ўзмацнення сваёй пазіцыі ў Італіі ды ўсёй Еўропе і выступіў з дэкларацыяй вяршэнства духоўнай папскай улады над свецкай імператарскай. У выніку з новай сілай разгарэўся стары канфлікт паміж папамі і нямецкімі імператарамі за дамінацыю ў заходняй Еўропе. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Незадолго до смерти Гедымина, в 1337 году, началась спустошальная 100-годовая война помеж Францией и Англией. У Испании в этот час наближалась до переможного конца выгнания арабов, мауров. Апошняя арабская держава на Пиренейской полувыспе – Гранадскі эмірат, пасля моцнай паразы ў 1340 годзе ад хрысціянскіх войскаў магла ўжо толькі з цяжкасцю бараніцца. Адначасова ў шэрагу еўрапейскіх дзяржаў праявіліся тэндэнцыі да цэнтралізацыі. На пачатку 14 стагоддзя наймацнейшая цэнтральная ўлада існавала ў Англіі, Францыі, Кастыліі і Арагоне. Апошнія дзве дзяржавы ў 15 стагоддзі аб'ядналіся, стварыўшы іспанскае каралеўства. Паступова ў многіх краінах аформілася гэтак званая саслоўна-прадстаўнічая манархія, у якой каралеўская ўлада была часткова абмежаваная прадстаўнічымі органамі, парламентамі, грамадскіх станаў, найперш стану феадальнага. У Даніі, Швецыі і Нарвегіі правілам стаў удзел у парламенце прадстаўнікоў вольнага сялянства, асабліва шматлікага ў Скандынавіі. Аднак надалей раздробленымі заставаліся Італія, дзе дамінавалі буйныя гарадскія камуны, тут вялікую кар'еру рабіла Венецыя, і Германія з моцнымі ўплывамі буйных феадалаў. Аб'яднаўчыя працэсы паступова набіралі моц у цэнтральна-ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Еўропе. Да гэтага прычыніўся шэраг выбітных асабовасцяў, моцных і здольных манархаў. На Балканах узмацнілася Сербія, асабліва пад уладай сучасніка Гедыміна, цара Стэфана Душана, 1331-1355 год. Эта краіна вяла паспяховыя войны з Балгарыяй, на некаторы час нават змусіла тую да васальнай залежнасці. Змагалася паспяхова Сербія і з Візантыяй. Аднак пасля смерці цара Стэфана Сербія распалася на некалькі варагуючых паміж сабой удзелаў. На пачатку 14 стагоддзя адбылося аб'яднанне в адзіную дзяржаву шэрагу румынскіх земляў, раскінутых ад Карпат да Дуная. У 1324 годзе вялікі ваявода Бесараб I назваў сваю краіну «Цара Румынянська», гэта значыць «Румынская краіна», гістарычна назва «Валахія». Землі сённяшняй Малдовы да сярэдзіны 14 стагоддзя заставаліся пад уладай Залатой Арды. На паўвыспе Малая Азія выспявала новая страшная пагроза для Еўропы – турэцкая асманская імперія.